तो ये चूर्ण आदि पिंडादी रूप जिसमें आप घट प्रागव अनुभव कर रहे हो, इसमें प्रागव का हम अधिष्ठान रूप मानेंगे, तो भाव रूप मानेंगे, जैसे घटन्योन्य भाव को पट रूप माना हमने, उसे घट प्रागभाव को हम पिंड रूप मानेंगे। क्या घट प्रागव कहां देख रहे हैं? पट में तो नहीं देख रहे ना। आप स्वयं न्यायिक आदि लोग भी घट प्रागव जिसमें देख रहे हो उसी रूप मानेंगे। आप देखते हो पिंड में, चूर्ण में, कपाल में, इनमें तो देखोगे है? कहां देख रहे हैं? नष्टवा कहां देख रहे हैं आप? उत्पन्न होने के बाद प्रागव का ध्वंस देख रहे हो, घट प्रागव को नहीं देख रहे हो आप। हाँ, प्रागव ध्वंस घट में दिखेगा आपको। कहां नाश माना? कौन से अधिकरण स्वरूप को? हाँ, तो हम पहले से बोल रहे कपाल अपना जो स्वरूप को नष्ट किए बिना, तिरभा हुए बिना, विभूत हुए बिना घट उत्पन्न होता है। वेदांत ने पहले बता दिया है पिंड स्वरूप अभी क्या है, घट को आवृत कर रखा है। अब उसके उसी आवरण को नाश करने के लिए हमने घटोत्पत्ति रूपी प्रक्रिया की, उसके अंदर क्या हुआ? घट आवरण का, घट का आवरण पूरा वो पिंड नष्ट हो गया, कपाल नष्ट हो गया, तब घट उत्पन्न हुआ। जो कपाल जो नष्ट हो रखा है उसे घटोत्पत्ति हो गई, उसे क्या हुआ? घट प्रागव नष्ट हो गया, इसको कहा है कपाल का नाश होना, यही घट प्रागव का नाश होना। और नाश कहां रहेगा? घट में रहेगा। घट प्रध्वंसा भाव, घट प्रागव का प्रध्वंसा भाव, घट प्रागव का प्रध्वंसा भाव कहां रहता है? घट में रहता है। और घट का प्रध्वंस भाव कपालों में रहेगा। हम घट का प्रध्वंस नहीं बात कर रहे हैं ना अभी, घट के प्रागभाव का प्रध्वंस की बात कर रहे हैं। और वो रहेगा ना घट उत्पन्न घट में रहता है, है? प्रभु तो ध्वंस हो गया ना, क्यों नहीं? भाव का ध्वंस हो जाएगा क्यों? सब कार्य रूप भाव है ना, ये पारमार्थिक भाव थोड़े हैं, ये ध्वंस नहीं होगा। पारमार्थिक भाव नहीं ना, व्यावहारिक भावों के तो व्यवहार हो रहा है, कार्यकार भाव का विचार ही व्यावहारिक भाव पदार्थों को लेकर के। व्यावहारिक अभाव को ही हमने भाव रूप सिद्ध किया है, असत को तो भाव रूप सिद्ध नहीं किया ना। खपुष्प रूपी असत को मैंने भाव थोड़े सिद्ध किया। जो घटा प्राग भाव घट अन्योन्य और भी भाव अभाव व्यवहार कर रहे हो उनको ही व्यावहारिक भाव से रूपासित किया और उनको अत्यंत असत नहीं मान सकते, ये हम खंडन कर रहे हैं ना। वो लोग अभाव को अत्यंत असत रूप न मानते हैं, अतीव असत्कारीवादी बन रहे हैं वो, और हम घट प्रागभाव को स्वीकार करते हुए सत्कारीवादी बन रहे हैं। क्यों? हमारे लिए घट प्रागभाव भाव रूप ही है, जिसमें आप घट प्रभाव को देख रहे हो तदरूप ही हो गए, इसलिए हमारे लिए भाव हो गया, ये कहना है। और तारिश कारूपा भाव एक का तुरभाव के दूसरा उत्पत्ति हम वेदांति तो मान के आ रहा है, कह ही रहा है। जब तक चूर्ण भाव को हमने तिरुभूत नहीं किया पिंड भाव नहीं आएगा, पिंड भाव को तिरुभूत नहीं किया कपाल भाव नहीं, कपाल भाव को तिरुभूत किया घट भाव नहीं किया, मतलब एक भाव का तिरुभाव होना ही उसका नाश है और कुछ नहीं। उसको हम जो तिरुभाव कर देते हैं उसी को हम नाश से प्रयोग करते वेदांत। इसे तरह भी हम कहते हैं अभी विचारों से भी नाश भी दो प्रकार के, एक सर्वोदय नष्ट हो जाना अत्यंत असत हो जाना एक अलग बात है, वो यहां पर व्यवहार में नहीं है। वो तभी होगा कब? जीवन मुक्त होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान की अपरोक्षानुभूति के बाद। उससे पहले जगत की विख्याप्त नहीं है, व्यावहारिक जो है भाव भाव भाव विनाश और उत्पत्ति का व्यवहार चल रहा है। कार्य कारण भाव वही होता है जब व्यावहारिक उत्पत्ति और व्यावहारिक नाश है, पारमार्थिक नाश के बाद नहीं है। ध्वंस रहता है जो उत्पत्ति अनंतर रहने वाला, घट उत्पन्न हुआ ना, प्रध्वंसा भाव क्या होता है? ध्वंस उत्पत्ति के अनंतर रहने वाला चीज का नाम है। प्रध्वंसा भाव का लक्षण क्या है? उत्पत्ति अनंतरम भाव विद्यमान है। उत्पन्न क्या हो गया? घट उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? घट उत्पन्न प्राग भाव ये तो उत्पन्न नहीं, वो थोड़ी उत्पन्न होता है, वो तो अनाधिकाल से रहता है। नाश वो तो उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, बस उसी को तो कहते प्रध्वंस है क्या? फिर घट ध्वंस हुआ क्या? घट ध्वंस का मतलब क्या हुआ? घट ध्वंस जब उत्पन्न होता है वही रहता है, उससे पहले से घट ध्वंस नहीं रहता है। उत्पत्ति अनंतरम अभाव से तात्पर्य क्या है? ध्वंस उत्पन्न होने के बाद ही प्रध्वंस अभाव रहता है, उससे पहले नहीं रहता है। जब तक घट है घट में घट प्रध्वंस उद्वंस नहीं है। घट उद्वंस नष्ट हो गया तब घट उद्वंस जो कपाल में रहेगा, ये उसका उत्पत्ति अनंतरम का तात्पर्य ही है। और प्रयोग में अनादि काल से रहता हुआ नष्ट हो जाए, घट प्राग भाव अनादि काल से पिंड में चूर्ण में जहां भी है उसका नष्ट हो जाना ही उसकी उत्पत्ति। प्राग भाव की उत्पत्ति होना कोई जरूरी नहीं है, किसी भी वस्तु का ध्वंस को मानने के लिए उस वस्तु की उत्पत्ति स्वीकार करना कोई जरूरी नहीं। जिसकी किसकी उत्पत्ति, प्राग भाव खुद की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई, नाश भी की नहीं, उसके नाश रूपी उत्पत्ति कार्य है। हाँ तो उसी कार्य को लेकर कह रहे हैं, अन्य कार्य से कोई लेन नहीं है। हमें जो प्राग अभाव का जो उत्पत्ति ही एक कार्य है, जो नष्ट हुआ वहां घट उत्पत्ति होते ही प्राग का ध्वंसात्मक कार्य हुआ, वह ध्वंसात्मक कार्य की अस्तित्व के विचार वह ये नहीं कहता है उत्पन्न घटादि कार्यों का ही प्रध्वंस होता है, ये उसका अर्थ नहीं। आप जो समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, इसका अर्थ आपने क्या ले लिया, घटादि कार्यों का उत्पत्ति के अंतर ध्वंस रहता है, ये गलत आपका अर्थ है, ये अर्थ नहीं है तर्क संग्रह। यदि ये अर्थ लोगे घट उत्पन्न होते घट ध्वंस रहेगा क्या, जो उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, इसकी व्याख्या आप करो पहले हमको समझाओ। प्राग भाव जो होता है उसको छोड़ देनी होता है, आप बताइए मेरे को पहले होगा ना, प्राग भाव का ध्वंस होता है ना, होता है, लेकिन प्राग भाव भी उत्पन्न हुआ है क्या, आप जैसे फिर लक्षण कैसे घटेगा उसे बताइए। आप कह रहे हैं उत्पन्न जो घटादि रूपा कार्य है उनका कभी न कभी न नाश होता है, तब उसमें प्रध्वंस भाव मानूंगा। यदि ऐसा कहोगे प्राग भाव में लक्षण घटेगा क्या, प्राग भाव कोई उत्पन्न वस्तु है ही नहीं, वो अनादि काल से रह रहा है, फिर उसका कभी न कभी अभाव नहीं होना चाहिए ना आपके हिसाब से। आपने ये व्याख्या ले लिया जो उत्पन्न द्रव्य है वह कभी कभी जब नष्ट होगा तब प्रध्वंस भाव होता है, ये तो आप अर्थ कर रहे हो। फिर ये अर्थ जब प्राग भाव में घटा सकोगे, नहीं घटाओगे फिर क्या होगा, फिर प्राग का प्रध्वंस मान नहीं सकेंगे आप, लेकिन प्राग का प्रध्वंस होता है, इसलिए आप अपनी व्याख्या को बदलिए, शब्दार्थ को अपने गलत पकड़ा है। वहां उत्पत्ति कार्य से ना दोनों विशेषण विशेष भाव नहीं है, सम्राजगण्य उत्पत्त्यात्मक कार्य के अनंतर, उत्पत्त्यात्मक कार्य के अनंतर ऐसा व्याख्या करो, कार्य की उत्पत्ति के अनंतर आप ये ले रहे हो, कार्य की मैंने घटादियों की उत्पत्ति के अनंतर जो उसके अंदर एक अभाव भविष्य में होने वाला है वो आप प्रधान सवाल ले रहे हो, ऐसा नहीं अर्थ करना, उल्टा कर दो विशेष विशेष लोग, उत्पत्त्यात्मक कार्य के अनंतर जो अभाव अनुभव होता है उस अभाव का नाम प्रध्वंस भाव। अभी प्राग भाव में आ जाए, प्राग भाव के प्रध्वंस रूप का उत्पत्ति क्या है, कार्य है, उत्पत्त्यात्मक कार्य हो गया क्या प्राग भाव प्रध्वंस, अतः उसके अभाव का नाम प्राग भाव, प्राग भाव के प्रध्वंस अभाव कार्य उसमें घट जाएगा, चिंतन करना है इसका, नहीं तो फिर सारी व्यवस्था नहीं आई क्योंकि वह सब बिगड़ जाती है। हाँ। नहीं वो तो आपने विशेषण विशेष बहुत गलत ढंग से पकड़े हैं ना, वो तो व्याख्या ही नहीं नीचे विवेचन नहीं हुआ ना, ये तो चिंतन की यही जरूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे जगह में फंसना पड़ जाता है। नहीं ठीक किया, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, शंका नहीं करना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ, सभी के अंदर भ्रांतियाँ हैं बहुत। अभी क्या हम तो देखते थे अद्वैत सिद्धि पढ़ाता रहा तब भी जो विद्यार्थी उस समय पढ़ते थे उनके अंदर तरस है कि मूलभूत वस्तु कई बार गलत पकड़े हुए। अब जैसे अत्यंत अभाव गर्द बहुत लोगों को गलत दिमाग में है, क्योंकि नीचे क्या कहते त्रिकालिक संसर्गावचन कह दिया, और त्रिकालिक संसर्गावचन कह दोगे फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, घट अत्यंत अभाव भूतल कैसे हटाओगे, क्यों घट जो है ना उस भूतल में कभी न कभी संबंध हो रहा है, त्रिकालिक संबंध अभाव कहां से मिलेगा, तो तो वो लेनी पड़ जाएगी ना, फिर स्वरूप संबंध आवचन कैसे कह दिया आपने, अत्यंत अभाव का संबंध आप क्या मानते हो, स्वरूप संबंध समय संबंध नहीं रखते हुआ, तो फिर वहां समझने में परेशानी हो जाती है। त्रिकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगी अत्यंत अभाव, प्रतियोगिता अभाव अत्यंत अभाव, ये जो आपने लक्षण कर दिया है ये लक्षण घट अत्यंता भावत भूतलम में घट रहा मुश्किल है सर्व संबंध आवचन करके। ठीक है, ये अगर तर्क संग्रह को पढ़ाने के टाइम में अगर किसी ये किया जाए तो कहेंगे भाई देखो तर्क संग्रह के हिसाब से हम पढ़ा, हम भी तो पढ़ाते तर्क संग्रह, ऐसी बात पढ़ाया नहीं है, हम समझाते इस हिसाब से, लेकिन वहाँ समझाने के ऊपर सब कुछ निर्भर है। वास्तव में आप न्याय दर्शन के सही सही जब तक ग्रहण नहीं होता वो तर्क संग्रह की पंक्ति तक समझाना कठिन होता है। इसीलिए बहुतों को हमने देखा तरसा पढ़ा रहे कई वर्षों से पढ़ा रहे तो गड़बड़ा जाते हैं, हम भी ऐसे गड़बड़ पढ़ाए हैं, गलत नहीं है, हम तो स्वीकार करते इस बात को शुरू शुरू में तरसा ने पढ़ लिया पदकृत पढ़ते ही पढ़ाना भी चालू कर दिया। अब जो इसे हमको शुरू शुरू में समझ में आई थी उसे पढ़ा दिया, और जब बनारस में गया न्यायपोधनी भी आप पढ़ लिया था, वहां जगह न्यायपोधनी पढ़ाने जब लगा तो कई जगह हमको खटकने लगा, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी फंसा जो बहुत पहले से न्याय खूब पढ़ा हुआ है और अचान की हमसे न्यायपोधनी पढ़ने के लिए नाटक करके आया तो हम जब कुछ नहीं पढ़े करें, लेकिन वो भी भगवान विश्वनाथ की वरदान थी, वो अच्छा नहीं आई था और हमसे तरह से पढ़ने आया सुन करके बहुत अच्छा पढ़ाता ये सुनसान करके आ गया जान करके बैठ गया। हमने कहा हम तो ये सोच रहे हैं है हम पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न जहां डालने लगा घुमा फिरा करके हमसे। फिर हमने जो शास्त्रार्थ जी थे गुरु नए गुरु जी उनको उनके पास जाता था मैं, फिर स्वामी जी ये प्रश्न मैं पढ़ा रहा था ये पंक्ति उठी इसमें ये शंका हुआ है, फिर वो समझाते थे तरीका समझाने के। फिर एक रामश भट्ट जी थे नए गुरु जी हमारे दूसरे, कई जगह उन्होंने सहयोग दिया, इस तरह से दोनों के गुरुओं की कृपा से जो है हमारी पूरी पक्की। शुरुआत में ऐसा ही होता है जब तक आगे के अच्छे ग्रंथों को आप पढ़ेंगे नहीं, केवल मुक्तालिक पढ़ने से नहीं होता, आप पंच लक्षण में घोटिए सिद्धांत लक्षण घोटिए सभी विचार ग्रंथ घोटना पड़ेगा, अवच्छेद निरुक्ति अवच्छेद क्या है समझे ही नहीं हम लोग सही सही ढंग से, जितना मुक्तालिक में थोड़ा वो समझा देते हैं अवच्छेद का तो अर्थ कर दिया, वही तो अर्थ रखे अच्छा अन्य धर्म का तुम्बा अथवा सर्व योग्य तुम्बा दो ही प्रकार के अवच्छेद लेकर विचार करते हैं, उसका विस्तृत विचार समझना पड़ेगा सही ढंग से। अब जैसे इसी स्थान में प्राग अभाव प्रध्वंसत्वम, क्योंकि प्राग भाव का भी प्रध्वंस आप मानते हैं, तब शब्दावली में आपको क्या है उत्पत्ति है अनंतरम कार्य से जो रखा है इसलिए जान के रखा उन्होंने इस तरीके से, वो लिख सकते थे ऐसे बिना कार्य से उत्पत्ति अनंतरम ऐसे तो नहीं लिखा, विवेचन कीजिए कार्य से उत्पत्ति अनंतरम ये तो आसानी थी दिखने में, घटक से उत्पत्ति रंध्र आप सीधे घटा सकते थे अन्वय कर दो, लेकिन लिखते बड़ा चालाकी किया उन्होंने उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, अर्थात क्या उत्पत्त्यात्मक कार्यस्य अनंतरम, उसका क्या है उत्पत्त्यात्मक जो कार्य है कोई भी कार्य होगा उत्पत्त्यात्मक होनी चाहिए, भले वो अनादिकाल से रह रहा है वो अनंत काल तक रहेगा उसे हमारे कोई लेन देन नहीं है, अनादिकाल से रह भी रहा हो तो भी हमें परेशानी नहीं, अनंत काल तक रहेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान उत्पन्न हुआ है ना उतने से मतलब है उत्पत्त्यात्मक कार्य का जो अभाव रूपता है उत्पत्त्यात्मक कार्य के अनंतर में अनुभूयमान जो अभाव स्वरूप है उस स्वरूप का नाम प्रध्वंस, ये सभी में घट जाएगा। देना चाहिए वो बात अलग चीज है, वो दूसरे ढंग से प्रतिकृति कर दिए हैं, नहीं नहीं हाँ? ये उसमें देने से हाँ तो क्लियर होगा आदमी की बुद्धि साफ हो जाती है, ये दृष्टांत देनी चाहिए वहाँ पर प्रायो को लग घटाओ, अब केवल घट को लेकर घटा देते हैं आदमी के अंदर वही भ्रांति बैठ जाती है, जैसे घटपटादी की उत्पत्ति के अनंतर सीधा अर्थ ले लेता है, स्वयं सभी के द्वारा ऐसा गलती तो होती ही है, ये शुरू शुरू में इक्वेंटी को भी सब गलत समझते ही है ऐसी बात नहीं है, बाद में समझ में आती है कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है, नहीं तो बोल दिया अच्छी संहिता विषय और संहिता क्या यही नहीं समझ में आई, संहिता का लक्षण तक बस सिद्धांत को पढ़ने वाले के बाद भी कईयों को मालूम नहीं है लिखाना पड़ता है, ये तो सभी ग्रंथों का स्थिति ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में जो पढ़ते हैं हम लोग तो मोटा मोटी समझ में आती है, फिर जब जब आगे पढ़ते जाते हैं कहीं ना कहीं ऐसे शास्त्रार्थों में जब फंसता है तब वो बात खुलती है स्पष्ट, इसलिए कहा गया 12 साल तक क्यों पढ़ते थे हैं, 21 साल में सब हो जाते थे विद्वान, भाई गुरुकुलों में क्यों 12 साल तक लोग पढ़ते हैं, इसलिए न कि उसमें परिपक्वता आता है। इसलिए मैं बार बार कहता विद्यार्थी को पढ़ाओ, एक बार पढ़ाने से ना चिंतन बढ़ता है, कई बार शंका सामने आ जाती है, ऐसे शंका पूछेगा अपने आप वो साफ होते जाता है। हम तो 12 साल से पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? कि मनन है, एक तरह से श्रवण तो हो गया है ना, अब मनन चल रहा है। अब यह इस मनन के द्वारा जब तक परिपक्वता नहीं आती इसको छोड़ना नहीं है। अब जब इसमें परिपक्वता महसूस हुआ, ध्यान भजन बैठते तुरंत जो है वही ब्रह्म चिंतन आ जाने, शास्त्र चिंतन एकदम खटाखट खड़ा हो जाना चाहिए सामने में बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक, तब छोड़ करके अपना फिर पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाना उन्होंने बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं, निध्यासन में लगना है तो समय लगता है ना उसमें, ये देखिए झटपट का काम तो है नहीं, टाइम लगता है। तो प्राग भाव तीसरी को लेकर इन्होंने कहा ये सारी चीजें क्या है, वो उत्तोत्तर में तत् पर विचार चल रहा था। किंच अन्य प्रागुत्पत्ति शशि विषाणवत अभावभूत से घटस, यदि आप उत्पत्ति से पहले शशि विषाण के समान अभावभूत मानोगे इस घट का, इस घट को अर्थ क्या अभाव कर असत कर दे रहे हो, क्योंकि असत करवा दिए नहीं है, एक लोग पहले असत था है नहीं बाद उत्पन्न हो गया, यदि ऐसा शशि विषाण आदि के समान घट के प्राग भाव उत्पत्ति से पहले जो घट का भाव को असत मान लोगे फिर तो स्व कर्ण सत्ता संबंध अनुपत्ति, फिर तो घट का कपाल में जो संबंध बोलते हो समवाय आदि ये संबंध ही नहीं हो सकेगा। जब वो मानते ना समवाय संबंध से घट जो है कपाल में पैदा हो रहा है, कैसे कह रहे हो भाई, जो पहले है ही नहीं, कारण के साथ कारण में वो अत्यंत असत्य था, फिर वो असत संबंध कैसे हो गया, असत का कैसे संबंध होता है क्या नहीं, यानी असत का शशि विषाण आदि के समय जान के असत शब्द का समझाने के लिए शशि विषाण आदि के समान यदि घट के उत्पत्ति के पूर्वकालीन अभाव को मानोगे फिर तो उस घट का किसी प्रकार का संबंध उस कपाल आदियों में नहीं हो सकता। शशि विषाणवत अभावभूत घटस्य स्व कारण के साथ सत्या संबंध जो है ना अनुपत्ति किंचन्य, मैंने और भी एक दोष यह भी है, क्या है, उत्पत्ति से पहले यदि शशि विषाण आदि के समान घट के अभाव स्वरूप को स्वीकार करोगे फिर तो स्व कारण सत्ता के संबंध उसका नहीं हो सकेगा, क्यों, दृष्ट संबंध से संबंध दो सत्य वस्तु का बीच में ही होता है, एक असत्य और सत्य का बीच में नहीं हो सकता, और घट का रूप यदि असत कह रहे हो और कपाल तो सत्य है क्यों, कपाल में पैदा हो रहा नहीं है इसलिए आप कह रहे हो कारण में वो समझ जो ढूंढ रहे हो आप, यदि कपाल सत्य है और उसमें विद्यमान घट को आप असत कहोगे फिर असत का सत्य के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, इसलिए आपको मानना पड़ेगा घट भी कपाल में सत्य है तभी वहां समय संबंध बन सकती है, नहीं है कोई यही कमी है, एक और संबंध की कल्पना भी कर रहे हैं और घट को असत भी कह रहे हैं और असत्कारी भाव को स्थापित कर लिया, उसी तरह सुधार हो रहा है, न्याय को सुधार रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, यदि वो शिक्षण आदि के समान असत है फिर वो कपाल आदि के साथ उसका संबंध नहीं हो सकेगा, क्यों, संबंध हमेशा दुनिष्ठत्वाद, पूर्व पक्ष कहता है नैया करे नहीं आयुध सिद्धों में ऐसा हो जाता है, लेकिन उससे ही पूछो न अरे नैया थोड़ा होश में आके बोलो, आयुध सिद्धों को आपने पांच वस्तुओं का बीच में माना है, कहीं आपने लिखा अभाव के भाव का बीच में होता है, आपने गुण गुणी न हो क्रिया क्रियावंत हो नित्य विशेष द्रव्या अवयव अभी न हो जाति सब भावी तो गिनाया आपने, यह कहां आपने अभाव को गिनाया है, अभाव का भाव के साथ समय मान रहे हो क्या, अभाव और भाव के कहीं आयुत सिद्ध मानते हो क्या, आयुत सिद्ध सिद्धा नाम अदोष इति चेत, आयुत सिद्धों में ऐसा होने में कोई दोष नहीं है न, क्यों भावा भावर अति सिद्धत अनुपत्ति है, आप न्यायिकों के हिसाब से भी भाव और अभाव का परस्पर में अति सिद्धत्व ही नहीं होता, अतएव मैंने न्यायिकों को मजबूर कर रहे हैं सत्कारी वा स्वीकार करने, पूरी उन पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी के सिद्धांत के आधार पर आपको अपने मानना पड़ेगा घट सत्य है, उत्पत्ति से पहले भी घट सत्य है, घट कंबुग्रीवादी रूपेण नहीं, वो बात तो सभी को मान्य, हम भी मानेंगे सभी मानेंगे दुनिया, लेकिन घट अत्यंत असत्य है, केना ये न केना रूपेण भी नहीं है, सुषुषाण के समान है यह कहोगे, वो तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं हो सकता। अयुद्ध सिद्धा नाम अदोषित चेत न भावा भाव योर अयुद्ध सिद्धत्व अनुपत्ति है, भावभूत रेव ही युद्ध सिद्धता अयुद्ध सिद्धता वास्या, भावभूत दो वस्तुओं का बीच में ही आप न्यायिक लोग भी युद्ध सिद्धता अथवा अयुद्ध सिद्धता को स्वीकार करते हैं, न तो भाव अभाव योर अभाव योर वा, एक और आगे बढ़ा कर बोल दिया कि भाव और अभाव का बीच नहीं, दो अभावों के बीच में भी अयुद्ध सिद्धता नहीं मानना है, ये न कहो फिर कारण भी असत रूप है कार्य भी असत, दोनों के बीच समय हो जाएगा, चला की कर सकता है ना नहीं आए, कहते थे ठीक है घट को असत मानते हैं, कारण भी असत रूप है, दो असतों का परमेश्वर संबंध हो गया और वो संबंध समवाय है, दोनों अयुद्ध सिद्ध है। क्या तीसरे सतर्क भाष्यकार पहले से कहते हैं भाव और अभाव के बीच में क्या, बल्कि अभाव ही और वा न अभावों का भी परस्पर अयुद्ध सिद्ध, युद्ध सिद्धता नहीं हो सकती है, तस्मात सदैव कार्य प्रागुत्पत्ति सिद्धम, इसीलिए सत एव कार्य प्रागुत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले कार्य सत ही था, ये सिद्ध हो गया। मृत्युनावृतम, वापस शास्त्र समाप्त हो गया, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। ये बात स्पष्ट देखो आनंदगिरी का अंतिम पंक्ति वहां उसका देखिएगा जो आप पूछ रहे थे उसके बारे में बहुत बढ़िया जवाब दिया है, व्यवहार दृष्टिया कार्य कारण साधिताम तुच्छ व्यावृत्ति उपसमारोधि आया ना, कल ही तो उठी थी आप बात पूछ रहे, हमने कहा था व्यावहारिक दृष्टि से सब विचार चल रहा है कार्य कारण भाववादी, इसलिए व्यवहार दृष्टिया कार्य कारण यो साधितामेव तुच्छ व्यावृत्ति उपसमारोधि तस्मात सदैव कार्य इसलिए कारण भी सत्य कार्य भी सत्य है, उत्पत्ति से पहले सिद्ध हो गया। अब वापस मंत्र में लौटते हैं, किससे आवृत करो, किम लक्षण न मृत्यु नावृतम, किस लक्षण वाले मृत्यु के द्वारा आवृत है, किससे आवृत है, का जवाब है मृत्यु नावृतम, उसी पर विचार चल रहा था। अब कहते हैं किस लक्षण वाला मृत्यु से आवृत है वो, इत्यथा किम लक्षण है सत्यम स्वरूपम अस्ति मृत्यु हो यद आवरण भवित अब नास्तव रूपम अति छिपा, पूर्व पक्ष का आक्षेप का तात्पर्य क्या है, उसका स्वरूप का वर्णन ही नहीं कर सकते आप, अतः वह आवरण ही नहीं, आवरण का ही अभाव सिद्ध करने के लिए प्रश्न आला, किम लक्षण ही न किस स्वरूप वाला होकर की यह मृत्यु आवरण कर रहा है, यदि आप स्वरूप का कथन नहीं कर सकते हो इसका मतलब आवरण ही नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा। आह तब जवाब दिया कि नहीं नहीं उसका लक्षण बताएंगे, अशनायया अशितुम इच्छा अशनाया अशितुम इच्छा इति अशनाया, ये प्रातिपदिक होगा, सैव मृत्यु और लक्षण यही उस मृत्यु का लक्षण है, खाने की इच्छा सीधे साधे अर्थ पहले लिया जाएगा, मृत्यु का पहले साधारण अर्थ बताने जा रहे हैं, वास्तव में मृत्यु शब्द से हिरण्य गर्भ लेना है वो आगे बताएंगे, लेकिन अब मोटा मोटी दृष्टिकोण से ही जा रहे हैं, सैव मृत्यु लक्षण तया लक्षित मृत्युना इति अशनायया, तया तारस लक्षण से लक्षित उस मृत्यु के द्वारा अर्थात उसी को अशनायया, इसे तृतीय में कर दिया, कथम अशनाया मृत्यु प्रश्न, अरे अशना का नाम मृत्यु कैसे हो गया, खाने की इच्छा का नाम मृत्यु यह कैसा हो गया, क्योंकि आपके खाने की इच्छा जगते तो किसी न किसी की मौत हो जाती है, एक के खाने की इच्छा हुई तो दूसरे का मौत पक्का हो गया, रोटी की मौत हो गई, रोटी की मौत आई ना, ये रोटी की मौत ना होती तो आपके खाने की इच्छा नहीं होता, आपका खाने की इच्छा से दाल सब्जी रोटी इन सबका मौत आ जाता, वो मरते हैं तो आप उसे खाओ, इसलिए तो खाते हैं, खाते हैं तो मर जाते हैं, जीवो जीवो से अन्न, इसलिए कहा इसलिए तो असनाया कह रहे, इसलिए उसका नाम मृत्यु रखा है तो गलत थोड़ी हुआ, इसलिए जीव का दूसरा मृत्यु कहना कोई आपत्त नहीं, जीवो जीव से अन्नम भवति, एक जीव दूसरे जीव का अन्न होता है, इसे कोई आपत्ति नहीं, फिर गलत थोड़ी कह रहे हैं, इसको जीव हत्या में नहीं मान रहे ना, पाप थोड़ी मान रहे, ये पाप नहीं है, स्वयं में भी है, क्यों नहीं है, स्वयं में भी है, लेकिन मैं अपने में ही ले रहा हूँ ना, अपने की खाने की इच्छा हुई तो रोटी की बहुत आ गई, और जन बाप को हमारे खाने की इच्छा हुई तो हमारी बहुत आ गई कि नहीं आ गई। जब जिस दिन बाघ इस शरीर को खाने की इच्छा करे, इस शरीर की मौत होगा कि नहीं होगा, वो अटैक करेगा, मर डालेगा, वो उसका अन्न, उसका पाप थोड़ी है। क्यों नहीं मार सकता है? जब मारेंगे तो उसका अन्न हो गया। तो ये भी उसको मारने की इच्छा किया ना, इसने मारने की इच्छा किया कि नहीं किया, तो बस वही मौत हो गया उसकी। इधर इच्छा के ऊपर मान लेगा, मतलब क्या खाने की इच्छा, तात्पर्य इच्छा सामान्य, इच्छा हुई तो एन के रूप में दूसरे का मौत हो गया, मरना मृत्यु ही उस तरह से नहीं है ना, रूपांतरित हो जाता है, बस यही उसकी मौत हो गई। आपने देखने की इच्छा करी तो बिजली की मौत हुई, मैं कहूंगा आप टीवी देखने की इच्छा की, इतनी बिजली खर्च में की नहीं हुई है? हर तरीके से होता है। अब वो हम उसको मौत से प्राण घात से तात्पर्य नहीं, ऐसा नहीं लेना है, इसलिए बताएंगे। देखिए अब पहले मोटा अर्थ खाने के दृष्टि से अर्थ घटाएंगे, पहले तो उच्चति अशनाया ही मृत्यु ने कहा ही है, अशना ही मृत्यु है। क्यों? ही शब्द ने प्रसिद्ध में तुम अवधि होते थी, ही शब्द से पहले तो प्रसिद्ध कारणता को लेकर के कथन किया जा रहा है। यो ही अशुतम इच्छति सो अशनाया अनंतरमेव हंति जंतु, जिसके खाने की इच्छा जग जाता है वह खाने की इच्छा के आनंद ही क्या करता है, किसने किसको मार के खाया जाता है, हंति जंतून। वो रोटी दाल सब्जी कुछ भी हो सकती है, आप ये ना समझिएगा मांसाहारी के लिए बात कही जा रही है, अन्नाहारी के लिए नहीं, सभी चीज जीव जीव उसमें भी प्राण है। ये प्राण ना हो तो फिर आपको खाने से प्राण कहां से हो, आपको पुष्ट हुआ? ये मान लीजिए जो चीज आप खाते पीते हैं उसे प्राण है नहीं, निष्प्राण तत्व है, और उसको आपको खाएंगे तो आपके प्राण कैसे वर्धन हुआ? उसी प्राण से संयुक्त होकर प्राणवर्धन होता है ना, उसका प्राण आपके अंदर आ गया तब आपका प्राण का संवर्धन होगा। जैसे सभी में प्राण है, जैसे सुसुखा है बेकार है, जैसे कुछ रस नहीं, रस नहीं का मतलब क्या, ऐसे प्राण नहीं है, फेंको इसको, क्यों नहीं खाते फिर उसको, है या नहीं? क्योंकि उसमें जितनी प्राण है वो प्राण अपने लायक नहीं है, उसमें भी प्राण है, सड़ा होगा वस्तु में भी प्राण है, कीड़ा बन रहे बढ़ रहे हो, लेकिन उसमें जितने प्राण है वो आप मनुष्य के लायक भले नहीं है, लेकिन दूसरे के लायक तो है, वही सलाह स्वर्ग का बड़ा आनंद से खाता है, उतनी जो प्राण शक्ति उसके अंदर जितनी है वो उसके लायक है, सृष्टि ऐसे ही रचा गया है, सूखा है चीज को भी खाते हैं, ऐसी चिड़िया बना रखे, ऐसी चीजें बना रखा परमात्मा ने, आप जिसको बिल्कुल नीरस बिल्कुल बेकार सुअर भी सूंघे छोड़ दे, ऐसी चीज को भी खाने वाला दूसरा कोई पैदा रखा। इसलिए कोई भी तत्व निष्प्राण तो होता ही नहीं, तारतम्यता है, और उसके अंदर आप रही ताजा सब्जी, दो दिन पुराना सब्जी व्यवहार करते कि नहीं, इसका मतलब क्या, तो दो दिन के अंदर प्राण शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई, क्षीण प्राण शक्ति है, है? नहीं नहीं विष कैसे निष्प्राण है, अरे विष भी प्राण है, नहीं उसकी अपनी वो सामर्थ्य है, उसको क्या करोगे, उसकी सामर्थ्य को त्याग दोगे क्या, हर चीज की अपनी अपनी सामर्थ्य है भाई, सर्प का अपना सामर्थ्य तो जर है तो क्या प्राण नहीं है उसमें, नहीं सभी में हर कण में प्राण है। हाँ एक जर को दूसरे जर काट भी देता है, उस जर को भी निकाल देता है, पत्थर भी लगा जहर मोहरा निकाल देता है जहर, सक्रिय है ना, ये कि निष्क्रियता है उसके अंदर, यदि निष्क्रिय होता तो मारिए नहीं कैसे सकता था, उसका काम ही है, और विष का भोजन ही है आपको मारना, विष भी एक जीव है, उसका भोजन क्या है, हम सबको मार डाले उसका भोजन, जहां अंदर गया वो हमको मार डालेगा, यही उसका भोजन हो गया। कई पशु ऐसे हैं वो दूसरे को मारते हैं बस, खाते नहीं उस चीज को, मार डाले खाएंगे तो भय है ना, इसलिए मार देखिए वो, उसका वो आहार नहीं है, वो खाते नहीं, ये जरूरी कि हम खाएं, इधर से जहर भी हमको खा जा रहा है, इधर से ये कई बार मुझे रोटी को हम नहीं खाते, रोटी हमें ही खा रहा है वास्तव, धीरे बुढ़ापा लाता सब कुछ करता है, रोटी तो कर ही रहा है काम, ये रोटी हमें खा रहा है एक तरह से, तो इसी तरह यहाँ पर भी समझना है, सभी जगह एक सामान्य कथन है, अनंतरमेव हंती जंतुन तेन असौ अशनायया लक्ष्यते मृत्यु अशनाया ही इत्याह। इसलिए अशना के द्वारा मृत्यु लक्षित किया जा रहा है मृत्यु को, इसी दृष्टिकोण से कह दिया अशनाया ही मृत्यु हो, ऐसे मंत्र में कहा गया था। बुद्धियात्मनो अशनाया धर्म, देखो आ गया ना, अब लाओ किसने अब असली की ओर जा रहे, मृत्यु शब्द असली अर्थ की ओर जा रहे के लिए कहते बुद्धियात्मनो अशनाया धर्म इति सहेष बुद्धि अवस्थ हिरण्य गर्भो मृत्युर्तिच्यते। इसलिए यहाँ मृत्यु अशना कौन है, साक्षात हिरण्य गर्भ लेना, क्योंकि अशनाया धर्म बुद्धियात्मा नहीं हुआ। इसे टिप्पणकार कह रहे हैं इन बुद्धियात्मा नहीं थी, समस्त बुद्धि तादात्म्य अपन्न से सूत्रात्मा नहीं करता, समस्त बुद्धि के साथ तादात्म्यता को प्राप्त किया जो सूत्र आत्मा है उसी का धर्म है अशनाया। सएष बुद्धिवस्तो, इसलिए वह यह जो यथोक्त सूत्र आत्मा जो बुद्धि विमानी हो जाता है उसी का नाम हिरण्य गर्भ होता है, उसी को यहाँ मृत्यु शब्द सिखा दिया। तेन मृत्युना इदम कार्य आवृतम आसीत, इसलिए कारण भूता जो हिरण्य गर्भ उसी के द्वारा यह कार्य भूता नाम रूपा तो जगत को आवृत कर दिया गया है। यथा पिंडावस्थे मृदा घटादे आवृता स्मृति, जैसे पिंड अवस्था से युक्त जो मृत्यु का वह घटादि को आवृत किया हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार बुद्धि अवस्थ जो हिरण्य गर्भ के द्वारा ये जो नाम रूपा तो जगत को आवृत कर लिया गया है। और उस आवरण को भंग करने कुछ उत्पन्न करना पड़ेगा ना, यही बात आ रही थी, देखो आ गया। वो क्या करता है, तन मनो अकुरुत, मन का निर्माण करे, किसी चीज को उत्पन्न किए बिना आवरण भंग नहीं हो सकता है, स्व ही आवरण बना भी है तो उसके लिए स्व कोई वहां से आवरण रूप है ना, स्व ही आवरण रूप में है अभी, उस आवरण रूप को परिवर्तित करके विक्षेप रूप में लाने के लिए कुछ पैदा करना पड़ेगा। क्या करता है वो, मनो अकुरुत तदिति मनसो निर्देश, तद से यहाँ पर गया वो मनाभिमानी होकर मन को पैदा कर दिया, कि मन को पैदा करना मतलब क्या, मन से संबंधित होना, इसलिए कहते हैं मनसो निर्देश स प्रकृतो मृत्यो वक्षमाण कार्य सृक्षया। इसलिए वह यह जो प्रकृत मृत्यु हिरण्य गर्भ ने क्या किया, आगे आने वाला जो नाम रूपा तक जगत रूपी जो कार्य है उस कार्य को सृष्टि करने की इच्छा से तत् कार्यालोचन क्षम, उस कार्य का चिंतन करने की क्षमता वाला एक तत्व को पैदा किया जिसका नाम मन था, मन शब्दवाच्यम संकल्पादि लक्षणम अंतकर्णम अकुरुत कृतवान, मन शब्दवाच्य होता संकल्प कल्प आदि करने वाला जो है स्वरूप है जब स्वभाव वाला ऐसा जो अंतकर्ण नामक वस्तु को उसने पैदा किया। केन अभिप्राण मनो अकुरु, किस अभिप्राय से मन को निर्माण किया, चेदुच्यते आत्मन्वी मैं आत्मवान श्याम भवेय, मैं आत्मवान हो जाऊं इस भावना से, अर्थात अहम अनिन्न आत्मना मन मनसा मनस्वी श्यामिति व्यावया, हम इस मन रूपी आत्मा के द्वारा मैं भी मनस्वी अर्थात मनोमय आत्मा बन जाऊं। पहले विज्ञान में आत्मा हुआ था, इसलिए मृत्यु क्या है बुद्धि अवस्था वाला का, मैंने विज्ञान में था, अविज्ञान में सब मनोमय का अभिमान कर गया, उससे पहले क्या ऐसा बताया नहीं कि वो आनंदमय है, वह अकेला विद्या रूपी है कुछ नहीं, मृत्यु जो अवस्था पहले बताया और मृत्यु से पहले क्या था कि वाला विद्या है, वह अविद्या ही क्या है सारजद मूल कारण है, इसलिए अविद्या में बुद्धि हुई और बुद्धि अवस्था वाला जो हिरण्य गर्भ वो आगे विज्ञान में कोश हो गया, उससे मनोमय कोश हो रहा है, ये क्रम से लेना, इसलिए आनंदमय का वर्णन मंत्र में नहीं मिलेगा, यहाँ मूल कारण है, कारण स्वरूप है, उससे ऊपर उठा हुआ जो विशिष्ट रूप कारण है, विशिष्ट स्वरूप वाला कारण है, सामान्य स्वरूप से विशिष्ट कारण रूपदायक बुद्धि अवस्था वाला हिरण्य गर्भ, इसे सूत्रात्मा और वही सूत्रात्मा जो बुद्धि अवस्था हो गया वो हिरण्य गर्भ नाम वाला हो गया, वही हिरण्य गर्भ वाला अब क्या हो जाएगा मनोमय हो गया है, इसको हम क्या कहेंगे अंतर्यामी हो गया, फिर इससे क्या होगा स्थूल में आएगा, हो गया अन्वय विराट, उसी को विराट कहा जाएगा। इसलिए कह रहे हम अनिन आत्मना मनसा मनस्विष्या अभिप्राय हो इधर प्रेरणा कर मनो कर स प्रजापति ही अभिप्राय वो भी नाशक्त सृष्टिता इत्याशंग सौर्थन से टिप्पणा है ये स प्रजापति अभिव्यक्तेन मनसा वह हिरण्यगर्भ रूपा जो प्रजापति है उसने क्या किया अभिव्यक्त मन के द्वारा अर्थात वह अंतर्यामी हो चुका उस अंतर्यामी हो करके वह अभिव्यक्त मन के द्वारा क्या कर रहा है समनस्कासन अर्चन अर्चयन पूजयन आत्मनमेव कृतार्थस्मिति अचरत शरणम करो उसने क्या किया वह प्रजापति अभिव्यक्त मन के द्वारा समनस्क मन विशिष्ट होकर के अर्चन मने अर्चयन वास्तव चार दस और कर दिया पूजयन पूजा करता हुआ क्या पूजा क्या है चिंतनी पूजा है भाई पूजा नहीं लेना है फिर किसका चिंतन किया आत्मान में कृतार्थ स्मित क्या चिंतन कर रहा हो अरे मैं कृतार्थ हो गया मैं कृतार्थ हो गया ऐसा जो चिंतन करना ही यहाँ पूजा है इति चरत मैंने चरणम करो आचरण करो ध्यानम करो चिंतनम करो कस्य प्रजापति अर्चता पूजयत आपो रसात्विका पूजांग भूता अजायत कहते वह जो यार एक बात पीछे छोड़ गया वही जो माया रूपम को लेना था पानगिरी में जहाँ आज पार्श हुई थी उस पन्ने में निकालो 46 पृष्ठ में तो दिखाना जरूरी है अनभिव्यक्त नाम रूप मिला किम लक्षण है ना क्या की? आज के पाठ की शुरुआत में अनभिव्यक्त नाम रूपम अध्यक्षादि अयोग्यम अपंचीकृत पंच महाभूतावस्थातिरिक्तम माया रूपम सादासम मृत्यु रुद्यते है आरंभिक अवस्था में क्या है केवल माया भी नहीं माया भी आवास विशिष्ट है उसी को यहाँ आरंभ में मृत्यु शब्द से लेना पड़ेगा फिर बुद्धि अवस्था वाला मृत्यु आया फिर मन अवस्था वाला मृत्यु आया मैंने पहले केवल मायाभास मृत्यु है फिर बुद्धियाभास से युक्त मृत्यु है फिर मनाभास से युक्त मृत्यु है तीन अवस्थाएं हैं इसलिए जान के बता रहे जिसकी मूल में स्पष्ट नहीं था यहाँ पर है वो अनभिव्यक्त जो नाम रूप रूप जिसमें नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है फिर क्या है अध्यक्षादि अयोग्यम अध्यक्षादि योग्य भी नहीं है वो अभी अहंकार भी नहीं आया है अभी अपंच पंच महाभूत भी अवस्था नहीं है यहाँ वो भी नहीं अर्थात बुद्धि भी नहीं बुद्धि मना रही कुछ नहीं केवल माया रूपम अभी विशुद्ध केवल माया भी नहीं हो सकती है माया कहाँ रहेगा इसे सहवासम माया रूप इसे टिप्पण भी करे देखो 16-17 माया रूप बने मूल कारण सहवासम विधि चित अधिष्ठान भी तिरता अज्ञातम ब्रह्म द्वयोर निष्कृष्टार्थ कहने का मतलब क्या अज्ञात ब्रह्म ने अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप है अविद्या विशिष्ट माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप है यही क्या है मूल कारण इसके बाद की अवस्था आगे आता है वो मृत्यु की है मूल कारण से सूत्रत्म प्राप्त सर्वसहतृत्वात् आगे दिया ना दूसरी पंक्ति में 47 पृष्ठ दूसरी पंक्ति में कहता है मूल कारण से इव सूत्रत्म प्राप्त मूल कारण के समान ये सूत्रता को प्राप्त किया इसका नाम सूत्र आत्मा कहते हैं सर्वसहतृत्व सहर्तृत्व मृत्युत्व सती वाक्य शिष्यपति सभी का संहरण कर लेने वाला होने से इसका नाम मृत्यु भी कहा जाता है ये कहा है अब उसी को यहाँ पर वर्तमान में चलिए 48 पृष्ठ में वापस वो दो बार देखने के बाद समरस का मनस विषयामिति आत्मनमेव कृतार्थोऽस्मीति अचरत चरणम अकरो यहाँ भी 3-4 नंबर दोनों टिप्पणी अत्र सूत्रात्मन सृष्टि विषय शक्तोऽस्मीति मैं कृतार्थ हो गया उसका मतलब क्या वो इतना ही ना जान रहा है सृष्टि के विषय में वह सूत्रात्मा चिंतन करने लगा कि शक्तोऽस्मि स्व सामर्थ्य आलोचनमेव अर्चनम स्व सामर्थ्य का चिंतन करना ही यहाँ पर पूजा है अर्चना है स्पष्ट है ना टिप्पण में अच्छा और चार भी देख लो इत्याकारकम सृष्टो स्व सामर्थ आलोचना अभिन्नम आचरणम अकरोत् इत्याकारत आलोचना भिन्न आचरण, आचरण अलग आलोचना अलग नहीं समझना। इसलिए स्व सामर्थ्य आलोचन स्वरूपी जो आचरण को उसने किया, ये अर्थ हो जाएगा। चिंतन विचार गया, मैं सारा सृष्टि करने में समर्थ हूँ, ये चिंतन कर लिया है कि नहीं? जैसे यहाँ भी होता है ना, या बुद्धि जैसे आप पुरंजन उपाख्यान इसने क्या बुद्धि को पत्नी बताया। यहाँ भी जवान लड़का पत्नी मिल जाती यही समझेगा, अभी मैं भी पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ हो गया हूँ तो पत्नी मिल गई है, जाया मैं इस याद यहाँ भी बोला यानी ये सर शक्ति से विशिष्ट हो गया, वो सामर्थ्य का जो अभिमान करता है वही यहाँ चिंतन है, वही अर्चना है, वही पूजा है। इसे कहते हैं देखो आगे, तस्य प्रजापति अर्चतः, उसने ऐसा चिंतन किया, वो चिंतन करने से क्या निकला उससे? कहते हैं पूजता आपो रसात्विक पूजांग भूता अजायंत उत्पन्ना, पूजा का अंग भूता जो जल हुआ करता है। लोक में भी देखने के मिलते हैं कि पूजा का अंग भूता क्या है, मुख्य ही जल है, जल से ही शुरू सारा काम। अपवित्र पवित्र करने के लिए तो जल चाहिए, लेकिन नहीं जल से सारा काम ही शुरू होता है। इसलिए पूजा का अंग भूता जल ही उस चिंतन से सबसे पहले निष्क्रिय निकला, अजायंत उत्पन्न। लेकिन प्रकार विषय समस्या होगी, सृष्टि की उत्पत्ति की बात चल रही है, पहला जल पैदा हुआ और तैतरे में पहले आकाश बोल दिया, कहीं पहले तेज बोल देते हो, ये क्या मामला है? शंका हो रही है यहाँ। टीका में देखिए, ननु आकाश आद्या तैतरीय सृष्टि ये तो अबाद्या उदितानु तो मवद विकल्पो भविष्यति। आनंद गिरिकार कहते हैं कि महाराज ये तो गड़बड़ हो गया, कहीं तो आकाश प्रवृत्ति सृष्टि बता रहे हो, कहीं तो आबादी बोल रहे हो, कहीं तो तेजो सृजता छो के पहले तो तेजस लिया है, इसका तो सृष्टि अनेक प्रकार की विकल्प माननी पड़ेगी। नहीं भाष्यकार कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए भाष्य लिखा अत्र आकाश प्रवृत्ति नाम त्रयाणाम उत्पत्ति अनंतर मिति वक्तव्य। यहाँ जोड़ क्यों तत्व तो समन्वयात, सारे प्रश्न परस्पर समन्वय करके एक आकार एक प्रक्रिया सृष्टि हमें बतानी होगी। इधर जहां भी कहीं बोले सीधा अंडा पैदा हो गया, वो अंडा तो फूट गया ऐत्र परिषद में आएगा है ना, एक स्वर्णमय एक रजतमय अलग अलग हो गया दो टुकड़ा, वहां भी तत्पर क्या है वो स्थूल हो गया ना एकदम। इधर आकाश अतिक्रमेण पंचकृत हुआ, फिर पंचकरण होकर के वो ब्रह्मांड रूपया अंडा हुआ, ऐसे वहां भी अन्वय करना। सब जगह जहां से शुरू कर रहे हैं उसे पूर्ववर्ती जितनी भी सीढ़ियां हैं उन सब को जोड़ लेना चाहिए। ये करे त्रयाणाम उत्पत्ति अनंतरम इति वक्तव्यम, क्यों ऐसे क्यों बोलो? श्रुत्यंत्र सामर्थ्य की श्रुत्यंत्र कह रही है, अरे श्रुतन कहने से विकल्प मान लो ना, विकल्प असंभवाच्य सृष्टि क्रम से, सृष्टि के क्रम में विकल्प नहीं कर सकते, उत्पन्न होगा तो एक ही तरीके से होगा, अलग रंग से थोड़े हो जाएगा। अब अरे कहीं धान बोते हो तो धान की उत्पत्ति होती तो एक ही क्रम है ना सारे संसार में, है ऐसा उल्टा उल्टा सीधा क्रम से तो कहीं पैदा होता नहीं कोई चीज। जिस चीज की उत्पत्ति का जो क्रम निश्चित है वही क्रम से संसार में कहीं भी जब उत्पत्ति करनी पड़ती है, दूसरी प्रक्रिया उसकी नहीं हो सकती। उसी प्रकार यहाँ पर विकल्प असंभव है सृष्टि क्रम में। अर्चते पूजाम कुर्वते वही मे मह्यम कम उदकम अभूत इत्येवम् अमन्यता यस्मात् मृत्यु, जिसलिए मृत्यु ने ऐसा मानने लगा चिंतन किया, क्या अर्चते पूजाम कुर्वते पूजा करते हुए अर चिंतन करते वक्त मे मह्यम मेरे लिए ही क्या हुआ कम उदकम अभूत यह जल उत्पन्न हुआ है ऐसा वो मानने लगा। तदेव हेतु हो इसी कारण से इस अर्कस्य अग्ने है अश्वमेध कृत वयोगी कस्य अर्कत्वम अर्कत्व हेतु करता, यही अर्क की अर्कत्व में हेतु हो गया। क्यों अर्च